अपना पानी अपना जीवन। दूसरा भाग, दूसरा अध्याय, जल सदैव सुरक्षित नहीं होता। वर्षा की बूंदें जब बादलों से गिरती हैं तो वे शुद्ध, निर्मल और सुरक्षित होती हैं, लेकिन वह जब नीचे गिरती हैं तो इनमें हवा में मौजूद कुछ गैसें यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुल जाती हैं। इसमें हवा में तैरने वाले धूल के कण और जीवाणु भी मिल जाते हैं। जब वर्षा की बूंदें धरती पर पहुंचती हैं तो इनमें और अधिक धूल व गंदगी मिल जाती है। बहुत से तत्व और खनिज पदार्थ यानी पोटैश, कैल्शियम, आवरण, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोराइड्स, लवण आदि पानी में घुल जाते हैं। रेत, शैवाल और कीचड़ आदि पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं हैं। कैल्शियम जैसे कुछ यौगिक जल को कठोर बनाते हैं। लवणों की अधिकता जल को खारा बनाती है। लोहे की अधिकता जल को लाल कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों से पानी में दुर्गंध आने लगती है। पानी में घुले हुए गैस, खनिज और बगैर घुले हुए पदार्थों जैसे जीवाणु, शैवाल, रेत आदि को अशुद्धता कहा जाता है। अशुद्ध जल घरेलू कामों और पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता। असुरक्षित जल से कई रोग जैसे अतिसार संबंधी रोग, हैजा, आंत्रशोथ, पैचिश, कृमिरोग, टाइफाइड, बुखार, वायरल यकृतशोथ, पोलियो आदि हो सकते हैं। पानी में फ्लोराइड की अधिकता हड्डियों को क्षति पहुंचा सकती है। जल औद्योगिक, घरेलू और जैविक कूड़े करकट के कारण अशुद्ध होता है। हम इसे प्रदूषित या दूषित जल कहते हैं। जल को पेय और घरेलू कामों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम जल में मौजूद इन अशुद्ध पदार्थों को निकाल लें। इन अशुद्धियों को निकाल देने की प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहते हैं। तीसरा अध्याय, सुरक्षित जल क्या है। सुरक्षित जल वह है जो लंबी अवधि तक पीते रहने पर भी उपभोक्ता को कोई हानि नहीं पहुंचाता। सुरक्षित जल का प्रयोग घरेलू कार्यों और पीने के लिए किया जा सकता है। पेयजल क्या है? जो जल सुरक्षित, संपूर्ण एवं स्वीकार्य होता है उसे पेयजल कहते हैं। सुरक्षित पेय और संपूर्ण जल को होना चाहिए। पहला, स्वाद में अच्छा अथवा स्वादहीन। दूसरा, रंगहीन या पारदर्शक स्वच्छ। तीसरा, गंधहीन। चौथा, हानिकर रसायनों से मुक्त। पांचवा, हानिकर जीवाणुओं से मुक्त। जल में ना हो। पहला, अरुचिकर अथवा बुरा स्वाद। दूसरा, धुंधलापन या गंधलापन। तीसरा, दुर्गंध। चौथ, हानिकर रसायन। पांचवा, हानिकर जीवाणु।